मेरे प्रीतम नू संदेशा देवी जा बाबा नंद सिंह जी नानक सर बाबा जी दा संगी कोई किते भी बैठा है हर वेले मन विच एही इच्छा भी नानक सर दे दर्शन हो जान नानक सर दे दीदारे हो जान भी क्यों इत्थे बाबा नंद सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी जिन्हां ने सास ग्रास भगति कीती है सिमरन कीता है इस स्थान ते बैठ के ते सत्संगियो इस स्थान दा चपा चपा पवित्र है बाबा नंद सिंह जी ने सिमरन करके इस धरती नू भाग लाए बाबा जी दा हर वेले यही उपदेश बे ऐ गुरसिखा जदों भी झोली फलानी है गुरु ग्रंथ साहिब अगे बाबा जी बख्शिश करदे सन बे संत ओही है जेड़ा गुरु नाल जोड़दा है बाबा जी ने सारी जिंदगी यही उपदेश कीता भी गुरु नाल जुड़ना है गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे झोली बिछाउणी है बाबा जी सोझे देंदे सन ओ संत नहीं जिहड़ा अपनी पैरी पाउंदा है संत ओही है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़दा है ऐ गुरसिखा झोलियां भरनियां ने ते अपनी झोली गुरु ग्रंथ साहिब अगे बिछा कदे भी दुख ते तकलीफ आ जावे मुश्किल आ जावे ते गुरु ग्रंथ साहिब अगे झोली विछा जिथे दुनिया दे कार विहार करने ने ते सुबह शाम संगत विच भी बैठना है ऐ बाबा जी दा उपदेश पर अज किसे नू पुछ लो ना बे तू संगत विच नहीं बैठदा कदी कथा कीर्तन विच नहीं जुड़दा वे की गल है जी की करां कर दे कार बिहार ही नहीं मुकदे कई बार इत्थों तक ये संगत विच आ भी जावे ते बैठा संगत विच ते इहदा मन कर दे कार बिहारां वल चले जांदा है आपां तकिया है कई बार आपां बैठे संगत विच ते साडा मन बार कर दे कार बिहारां विच भी हुण मैं फलाना काम करना सी हुण मैं इधर जाना सी उधर जाना सी बाबा जी समझांदे सन भी ऐ गुरमुखा जदों संगत विच बैठना है ते अपने घर कार बिहार दे कमां कारां दा ख्याल छड़ देना है तेरे घर दी जिम्मेवारी कार बिहार दी जिम्मेवारी गुरु नानक आप ले लेंदे ने आओ मन विरथियां जोड़िए पुन्या दा दिन है एक परिवार सारा परिवार अपने घर नूं ताला ला के पुन्या दा दिन जान के सेवा ते सिमरन करन वास्ते नानक सर पुजा है रात पई की होया इस घर दे विच चोर आ गए चोरां ने सारा समान बनिया जदों समान बन के पंडा बन के चुकियां ते टुरन लगे ने ते की तक रहे ने एक बाबा जिस दे हाथ विच डांग है ते दरवाजे विच खलोता है भई किधर जा रहे हो रख दियो समान ते इना चोरा ने सोचया भी इधर बाबा खलोता है दूसरे पास्यों कंध टप जाते समान चुकिया ते कंध टुपन लगे ने की होया कंध टपन लगे ने ते इधर भी यही बाबा डांग लेके खलोता है जिधर दी भी जान लगदे ने घर तो बाहर बाबा डांग लेके मोरे खलो जाता है इन्हें चोरा ने समान रख दिता समान रख के खाली हाथ तुरन लगे ने घरों बाहर निकले ने ते किसे ने भी नहीं रोकिया अजदों किसे ने ना रोकिया ते इन्हें ने सोचिया वे शायद हुण वो बाबा चला गया है मन दे विच लाल चाया दोबारा घर दे अंदर गए ते बनिया बनाया समान फिर चुक लिया अजदू पंडा सिर ते रख के घरों बाहर निकल लगे ने ते की तकरे ने ओही बाबा डांग लेके दरवाजे दे विचकार खलोता है ओए पलियो किधर जा रहे हो समान लेके रख दे वो ये चोर बड़े हैरान हो है की गल ये ते कोई कौतुक है खाली हाथ तुरदे हां कोई नहीं रोकदा समान चुकदे हां ते बाबा रोकण वास्ते आ जांदा है सारा बनिया बनाया समान घर दे विच रख दिता ते खाली हाथ तुर गए ने किसे ने भी नहीं रोकिया अपनी घर जाके सुते ते सारी रात नींदर नहीं जे पई सुपने दे पै आंदा रहा सुपने दे विच भी डर आंदा रहा आ सवेर होई ना ते ये दोनों चोर इस घर दे विच पुजे ने सवेरे ते इधरों ये परिवार भी नानक सर तो आ गया है आकी की तक रहे ने घर दे दरवाजे खुले ने ते घर दा सारा समान पंडा दे विच बनिया पिया है पंडा खोल के देखिया ते चुकिया किसे ने नहीं है घर दी कोई भी चीज गुआची नहीं कोई लेके नहीं गया ते पंडा बनिया पिया बड़े हैरान हो आंड गुआंड अकत्र होया ए देख के ए सुन के सारे हैरान होए रहे ने भी ए की हो गया समान बनिया पिया है दरवाजे खुले ने ते घर दी एक भी चीज नहीं गई ए की हो जाए चोर आए ने ते सत्संगियो इन्हें नू ए चोर इस घर दे विच आए ते हाथ बन के खलोते ने आखन लगे असी राती चोरी करन वास्ते आए सी अपने घर गए सारी रात सानू नींदर नहीं जाए पई पै आंदा रहा भुला मुखशान वास्ते आए हां ते इक ने विचों पुछया चोरी करन वास्ते आए सी ते समान सारी गल दसी करदा समान लालच विच आ के असी सारा बन लिया जदों चुक के टुरन लग दे ते एक डांग वाला बाबा सानू रोक लेंदा जदों भी समान चुक के टुरे हां ते डांग वाला बाबा मुरे आ जांदा घर वाले बड़े हैरान हो सारा परिवार नानक सर गया ते कौन इन्हां नूं रोकदा सी अज इन्नियां गल्लां ही हो रही ने आपां तकिया है ना जिन्हें भी नानक सर दे संगी ने सारियां दे घरां विच बाबा जी दे सरूप लगे होंदे ने इन्नियां गल्लां हो ही रही ने ते बाबा जी दे सरूप वल बाबा जी दी फोटो वल चोरां दी नजर गई आखन लगे आही बाबा सानू राती रोकदा सी। आ जदों घर वालिया ने आंढ गुआंढ महल्ले वालिया ने यह सुनिया आखन लगे तन है बाबा आनंद सिंह जी बलिहार तेरी सेवा दे बलिहार तेरे सिमरन दे। तू घरां दी राखी भी करदा है तू किटियां बख्शां करदे हैं चोरां नूं आखिया पलियो इह ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी हन जे पुल्लां बख्शाउणियां ने ते नानक सर जा के इन्हां दे अगे चोली विछाओ। हर पासे बाबा जी की जय जयकार हो सो सतसंगियो संगत विच आ जाओ कदी भी मन नहीं जे डलाना कदी भी अपने मन नूं नहीं जे हलाना अडोल संगत विच बैठना है। आ जदों संगत विच बैठे होइए ना साडे घरां दा फिकर गुरु नानक नूं हो जांदा है। साढ़े घर नूं किहने सांभना है इस गल दा फिकर गुरु नानक करदे ने इस गल दी जिम्मेवारी गुरु नानक निभाउंदे ने। आ देखो उस बाबा नानक ने घर दी जिम्मेवारी बाबा आनंद सिंह जी दी ला दित्ती परिवार संगत विच ते घर दी राखी बाबा आनंद सिंह जी करदे ने। इसलिए आओ मन विरथियां जोड़िए है गुरसिखा पूर्ण संत तेनू मिल जान पूर्ण महापुरश जिंदगी विच मिल जान ते तेरा बेड़ा पार हो जावेगा मालक दी नजर विच तू कबूल हो जावेगा। आओ बाबा जी दी बड़ियाई विच जुड़ जाइए। नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेसा देवी जा नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेसा देवी जा नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेशा देवी जा नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेशा देवी जा सेवक जात क्या करदा सी ओ तेरी अंगला करदा सी ओ तेरी अंगला कर करके अखा चो मंजू परदा सी चों चोंदे अंजुआ दा संदेसा देवी जा अखा चों चोंदे अंजुआ दा संदेसा देवी जा नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम संदेशा देवी जा नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम संदेशा देवी जा नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम संदेशा देवी जा नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेशा देवी जा जग उन्हां दी बड़ियाई सदा ही करता है जिन्हां ने सिमरन कीता है उन्हां दी सोभा हुंदी है जिन्हां ने बंदगी कीती है ते सतसंगियो ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी जिन्हां दी रहमत सदका बाबा ईसर सिंह जी बाबा जी ने अपनी जिंदगी विच 7.5 लाख प्राणियां तो वध 7.5 लाख प्राणियां तो भी ज्यादा गुरमुखां नूं अमृत छका के गुरु वाले बनाया। वाहिगुरु सच जाणो बाबा आनंद सिंह जी ने पता ही नहीं किन्ने लखां हिंदुआं नूं सिख बनाया गुरु नानक दा उपदेश सुना के ते जग उन्हां दी बड़ियाई क्यों ना करे जग उन्हां दी सोभा क्यों ना करे कभी भी किसी नूं अपनी चरणी नहीं पुआया आ दीवान लगदा है ना ते संगत विच बाबा आनंद सिंह जी सब तो नीवे होके टोआ पुट के बैठे सब तो उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी उदों थले संगत ते बाबा जी आप संगत विच टोआ पुट के बैठदे रत्ती जिन्ना भी मन विच हंकार नहीं थोड़ा जिन्ना भी मोह नहीं बस प्यार गुरु नाल सत्कार गुरु दा महिमा गुरु दी ते हर वेले ऐ गुरसिखा गुरु ग्रंथ साहिब अगे चोली विछा तू तर जावेगा जो भी कुछ मंगना है गुरु नानक कोलो मंग तू तर जावेगा ये बाबा जी दा उपदेश आओ रल के बाबा जी दी महिमा करिए नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेशा देवीया नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेशा नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेशा देवीया नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेशा देवीया जुदाई विच सड़दी बलदी दा संदेशा देवी जा जुदाई विच सड़दी बलदी दा संदेशा देवी जा नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेशा देवीया नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेशा देवीया नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेशा देवीया नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेशा देवीया नानक सर वल जांदे आराइया वे मेरे प्रीतम नू संदेशा देवीया नानक ਸਾਧਕ ਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਈਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨੁੱਖੇ ਸਾਧੇ ਵਿਦਾ ਨਾਨਕ ਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਈਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨੁੱਖੇ ਸਾਧੇ ਵਿਦਾ ਨਾਨਕ ਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਈਆ ਵੇ।